أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا أن الله دیزن اللہ جل جلال ہو یو دلیل عقلی تنویر ذکر گئی دلیل عقلی مسئلہ شیعات کے کم ذکر کی جی انسان اغیط او گوری عقل کی سوچو کنو اللہ بہو بیجنی دا اللہ پر شکر باننی براشی او تنویری مطلب درویت سره تعلق ساتی سترگی میں استعمال کی عقل لمکاروالی سترگی میں استعمال کی سوچو کی نو دا اللہ جل جلال ہو ذات اغب ہو پیجنی نو اللہ تعالی دخپل و نعمتون احسان ذکر کئی پخپل و بندگار باننے دی آیات کے او داگی شکر طرف تداوت ور گئی او دا دی چی انسان اغی تاو گوری پاگی کی سوچو کی او دا غفلت نا زان بچ کی نو اللہ پرمائی علم تراؤ ایا دین ګوري تاسو نه ګورئ علم تروا تاسو نه ګورئ ان الله چې یقینا الله تعالی یقینا الله تعالی سخر لكم مسخر کړی دی خدمت کې لګولی تاسو د پاره ما هر اغشه په سماوات چې د اسمانونو کې دما ډیر لوی اوګدا ګډه ډیر سيزونه آسماني داسي دي چې انساني خدماتو کې لګیا دي کله اسمان نه لاندې راوالې نور شواس په مشواس تورشتو او دا غرنګي پرشته شوی نور ډیر آسمانونه دي آسمانونو کې ما عدد مبهامات نه ده عربی کې ته ابهام لفظ ویل کی ته ډیر لوی ګډه اوګد لفظ دي د کې ډیر سيزونه راځي دنه ډیر سيزونه آسمانونو کې داسي دي چې هغه د انسان د پر الله جل جلاله خدمت کې لګولې دی او د انسان خدمت کوي او الله یو اسمان ذکر نکو ایس سماوات جمع وي نو پته ولګی دا د نورو اسمانونو کې الله چې کوم سیستم پیدا کړی داږي پیدا چا ده انسان دا د یو اسمان پیدا انسان ته نه ده د انسان شرافت ته وره یو اسمان کې الله داسې سيزونه پیدا کړی دی چې دا چا ده پیدا لپاره دی انسان لکم لفظ الله واستوز پیدا با بل اسمان کې امداسي سيزو نشتا چې هغه انسان ته پیدا رسي بلکې مشتا او اړو اسمانونو تعلق د انسان د پیدا سرهشته د سيزو نه دی بګي چې انسان ته پیدا رسي اگر چې انسان ته داګه تفصیل معلوم نه دی خو الله جل جلاله خبر ورکو زمنګ پدې باندې یقین دی چې د هغه زنه د انسان په سلی کې او هغه زنه انسان ته فائدې او منفعت نه را رسي خدمت کې لګیا دي او بیا الله تعالی فرمای چې اسمانونو کېم وما او هر غصف لر د چیزمکه کېم دي نظمکه کې خو ښکارا ده دلته مونږه کتلې شو بره صرف نورس په مې ستور شو زده به وایو خو او هواګان شو کته وګورونو کته په دې زمکه کې زمکه د انسان په پیدا کې لګیا ده خدمت کې الله لګولې ده انسان لپسل هواګانې او دا غرنګي ونه او دا غرنګي غرونه او دا غرنګي دریابونه او دا غرنګي چسش زمکه راخېږي دا غرنګي پزمکه کې دنه فل ارض زمکه کې دنه اغا مدنیات شو مالګي شو او دا غرنګي تیل شو او دا غرنګي ګیس شو او دا غرنګي د زمکه نه اوس په نروزی سومره زمکه کې د فائدې سيزونه دي دا ټول الله جل جلاله د انسان په خدمت کې الله وي دې ته نه ګوري صحیح واسبع علیکم نعمه ظاهره و باطنه او الله تعالی تمام کړی دی پوره کړی دی پتا سو باندې نعمه خپل نعمتونه ظاهرتن که ظاهری نعمتونه دي او که باطینی نعمتونه دي. نو نعمتونه غړ غړ دوا اقسام دي. علامه سغلبی په الکشف والبیان کې تفسیر دی د یو عالم، الکشف والبیان علامه سغلبی، هغه په دې کې سلويخ معنی ذکر کړی. خبر ځان ته لکه نعمتونه هر یو ته چې ګوري دوه قسم دي. مثلا د انسان ظاهر ته وګوره صورت ظاهر دی، نو بل انسان کې دن اخلاق دي او سیرت دی نو هغه پټ دی. دغه رنګ وګوره بعضی نعمتونه هغه حسي دي، په حس پسترګه په نظر راځي. بعضی نعمتونه داسې دي پسترګو په نظر نه راځي، لکه انسان سا اخلي نو یو ګیز دن نه کوي، یو بار کوي نو بل ګیز دن نه کوي. خبر ځان ته نو بعضی غیر حسي دي، انسان داغه احساس نه کوي. بعضی داسې دي چې هغه جسمانی دي، نو بعضی روحانی دي. خبر ځان ته پته نه لګي روح ته انسان کې روحانی دي. دغه رنګ نور طاقتونه دي پته نه لګي. دا الله یو امر دی په انسان کې موجود دی. ظاهر ته وګوره جسم دی، سترګې دي، لاسونه دي، خپې دي، نو دا ظاهري شو، دغه باطنی شو. دغه رنګ علماو په کې ډيري وجې ذکر کړي. اخروی دي نو هغه پټ دي، باطنی شو. دنیوي نعمتونه دي نو هغه ښکار دي، هغه شو ظاهري شو. نو بهر حال ار یو نعمت کې چې وګوره نو هغه کې دوه پهلوګانې لازم نشتا، یو ظاهر دی ښکار دی او بل هغه پټ دی. نو بهر حال واجب کې تاسو ته 40 اقوال لري په تفاسیر کې ذکر کړي. ټول نعمتونه دي، لفظ الله داسې ذکر کړي دي چې نعمتونه کامل کړي دي. یو نعمت ذکر نه کړي نعمتونه، او ظاهري نعمتونه او باطینی نعمتونه. نو ټول نعمتونه په کې رااله، کا ظاهر دي او که باطین دي، دا ټول د الله د طرفه انسان باندې کامل شوي دي، تمام شوي دي. دیو جی بنځه کې الله جل جلاله فرمایي وان تعد نعمت الله لا تحصوها. کله الله د نعمتونو شمیر کوي نو احصا غټ غټ شمیر دی کوله نشه. او بل ځای کې سوار لسم سي بار کې الله فرمایلی دي وما بكم من نعمت فمن الله. کم یو چې د نعمت کم یو چې مده نو چا د طرفه رسیږي؟ د الله د طرفه. د انسان اس خپل سنشتا نو هر یو نعمت الله یا کده نو هغه زما د طرفه دی. ومن واسب عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل. نګور نعمتونه الله جل جلاله په انسان باندې کړی دي، ظاهري او باطني، پټ او ښکارا. او بیا درنګې د دنیا او د آخرت، د دین او د فائدې، او ډېر نعمتونه داسې دي چې هغه انسان الله تعالی ضرورونه منه کړی دي. د په بنظرم مزرتم یو نعمت دی. نو د دې ټول نعمتونو تقاضا دادا چې انسان د دې نعمتونو شکر وباسي. خبر ځان ته او شکر په دوه قسم دی. یو ځان چې انسان کم سی کم درجه د شکر دار چې انسان دا وګڼي چې دا نعمت د چا د طرف دی، د الله د طرف دی. او بیا ور سره لغون ته کې اضافه نور او کې نو لغون ته کې اوچته درجه دادا چې انسان په خله باندې اقرار وکړي شکر الحمدلله وای نو دا نور لګه مرتبه سیوا شو. او دا ټول نه غټه مرتبه بیا د شکر دارا چې انسان د نعمت هغه سي استعمال کی چې څنګه سو غواړي الله تعالی وړي. سترګه دا الله خپل قوانين ذکر کړي دي زه ګور او دي زه دا هر یو نعمت د پر قوانين دي. دا سي نعمت نشته که لاس دې که خپدا که غوګ دې که عمر دې که خپل اوقات استعمالول لي هغه د پرم د الله قوانين موجود دي. مور ابلر نعمت ته بچی نعمت ته داغه ټول د پرد الله قوانین موجود دي. نو کامل شکریا د نعمت دار چې انسان نعمت هغه سي استعمال کی څنګه چې سوغ وړي الله تعالی، او هغه سي نه استعمالول نو دا نه شکریا ده. امام ازلی رحمت الله علیه بهترین یو کتاب کې مثال ورکړل. هغه د ناشکرو مثال ورکړل دی کنه. هغه ګوره یو انسان دی په ځنګل کې، او ډیر خسته حاله دی، خوراک ورسره نشته، کپڑے خراب دي، زندگی برباد ده. بادشاہ وخت ته پتو لګی دا اسی ولولېګو، خو خوراکونه ولولېګل، خی کپڑے ولولېګل، خی اسلحه د حفاظت د پر هر شی ولا ځنګل تولېګو. اوس دغه کس را ولګی دا اده دا کپڑے واچولې، اسلحه غاړه تواچولې، خوراک وکاو، په اس باندې سور شو د بادشاہ دربار تراله. یو صورت دا چې د کم سه کم دا د بادشاہ نعمت وګڼو او احسان وګړو په دې ځنګل کې اوسېږي نو دا کوم شکریا د بادشاہ شو. یو دا چې د ارس استعمال کړو او بادشاہ وته اډرم کړي کرازي نو پاس باندې کیناس دو باجه دربار تلل دا کامله شکریا ده ایو دا چې دغه سړی علماء به کپڑے بدلی کی ادا خوراکونه وکي ادا اسلحه غاړي تواجی لول چې بادشاہ سوک لیګلی هغه قتل کی خبر ځان دره کنه او بیا دغه اسلحه په ذریعہ باندې ځان سره نور ملګری کی او بادشاہ ته پیدا کی بغاوت نو کامل شکریا دا اول شکریا دا انسان نعمت نعمت وګڼي څنګه چې کسو غنو بادشاہ رات را بده امام علي وی دریم مرتبه دا چې انسان دا نعمتونه استعمال کی او الله کوم مهمان خانه جوړ کړی دا نو انسان هغه تزان ورسي خبر ځان تعالی نور به الله اکرام وکي جنت تزان ورسي او کامل نه شکریا دا چې هم دا نعمتونه راولي دا لاس غلط استعماله دا بغاوت دی دا ستر غلط استعماله کمال چې الله درکړی دا غلط استعماله نو دا د شکرې په ځای ناشکرې نه بلکې الټا څه شي دی بغاوت دی نو به هر حال دا الله جل جلاله د دې مخلوقاتونه دا نعمتونه چې ذکر کړل دا د پاره ذکر کړو چې دا مخلوقات الله تعالی منعم حقيقي وګڼي دا الله سره محبت شروع کی الله ته عجزي وکي امداد د الله نه وغواړي او دنا پرما نزانز بچ کی نو الله پرمای ورپسې چې دا خو څه کې چې الله ومني دا الله نعمت وګڼي او دا الله تابعداري شروع کی الله سره محبت شروع کین الله پرمای و من الناس بعضی د خلکو نه خو بیا داسې دي چې خبره پولټه روانه ده و من الناس بعضی د خلکو نه په زیاده دي چې شکر من یجادل فی الله هغه خلک د چې الله بارک جګړه کوي دا الله کتاب نه مني باطل لپاره جنگی کی حق د پکای دا الله پیغمبرانو سره جنگی دا الله کتابونه نه منی دا الله نازل کړي دین نه منی نو دا الله برکه جګړه کوي خبر ځین دراله دا الله وحدانیت نه منی او بوت ګټي بغیر علم بغیر رسنه علم نو علم سر نشته په جهل باندې اړم ده ولا هدن او نو سره هدایت شته هدایت انسان ته لار معلومه عقلی اعتبار سره انسان ته لار معلومه او هدایت وسره وی سم لارې تعلیمات وسره موجودی عقلی اعتبار سره نو الله وی هدایت هم سره نشته او دغه رنګي ولا کتاب منیر او نو ورسره دلیل عقلی شته کتاب منیر واضحه کتاب نو نو سره عقلی دلیل شته نو سره نقلی دلیل شته او نور سره علم شته الټا جهل او په جهل کې سشي نور پسې آیات کې به الله تعالی بیان کی چې هغه صرف د خپل پلارانو تقلید دی غيوم بوتانو پسې روانو او دیوم بوتانو پسې روان دي نو دا الله نعمتونو شکر پزې الټا نه شکرې او نه شکرېم په داسې طریقه باندې چې په جهل سره په علم سره نه په عقل سره نه هدایت نشته او نو ور سره دلیل نکلیشتا دا الله د طرف پس اسماني کتاب شتا نو الټه په غلطه باندې روان دي او الله پرمای وي زقي لهم او هر کله چې دوی ته ویل شي اتبعو تابعداریو کې ما انزل الله دا هغه شی چې کم شی الله تعالی نازل کړی دی دا هغه تابعداریو کې د پیغمبرانو په لاس باندې الله را لګل دی دا الله کتاب دی دا الله دین دی هغه حق دی باغې باندې دلایل موجود دي او دې ته دلایل بیان کړی شي پیغمبران یا د پیغمبرانو وارثان یو ته بیان کی نو دې جواب کې سوې قالو دی وای جواب کې بل نتبع ما وجدنا علیه آباد بلکې مونږ به اتباع هغه سکو چې مونږ په خپل پلاران مونږ دی زمون پلارانو نکونو چې سکړی داغه اتباع وکاو الله تعالی ورپسې د دې خبرې جواب ورکړي اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر دې بد دې خپل پلارانو تابعداری کوي اگر چې د دې پلاران شیطانانو پسې روان دی او غي چرته ربلی اگر چې شیطان بللی او غي عذاب ته ورته څه مطلب نو تاسو خو الله وی پلارانو پسې روان دي نو پلارانو مچا پسې روانو هغه هود بوتانو عبادت کوون نو د شیطان پسې روانو شیطان ورته روان کړیو نو چې هغه شیطان پسې روان شو نو دی چې پسې روان شو ځمنه هغه هم شیطان پسې نتیجه تابې شو کنه اې چې یو وړون پسې روان دي وړون پسې چې کمرو روان دي ناغه پسې بل روان دي دا اړون پسې کوم روغ روان دي دا دریم نمبر چروان دي خدای مړون پسې روان دي لو چې پلاران شیطانانو پسې روانو او دوی پلارانو پسې روان دي دوی چې پسې روان شو شیطان پسې الله وی اگر چې تاسو پلاران شیطانانو اور ترابل بیا به دغه اتباع کوي بیا به مغي پسې لګي هغه وته دعوت ورکړي د شیطان په دعوت چلی دي او شیطان ول دعوت د محبت د وجنه ورکړي چې د دې پلارانو سره محبت خبر ده تا نه هغه خپل اور کې دی اور باندې بسوځي ناغواړي چې ملګری می سیوا شي چرسي غواړي چې چرسيان سیوا شي خبر ده تا نه دیندار خلک غواړي چې سخو سیوا شي دیندار خلک سیوا شي دا یو قانون دی د دنیا یو کلچر دی چليږي هر سړی خپل ډله او پرسه کوي سیوا کوي نو الله تعالی فرمایي تاسو به هغه بیا هم تابعداري کوي دا پرد کوي چې هغه په غلطه وو یعنی مطلب دا دی دغه پلار او دني کو دا هغه د تقلید نه واړي کې نه غي سره علم او نه غي سره هدايت او نه غي سره د الله د طرف څخه دلیل او بس مجرد شیطان پسې روانو نو که تاسو هم دغه تقليدي مضمومه کوي د بل تقلید کوي د بل خبره منه نو خبره د هغه چا منل په کاری چې په صحیح باندې د تقلید وي ښه او تقلید په دوه قسم دی او تقلیدي مضمون دی او سړی غلط دی او ته دا غمنې نو چې په غلط روان نه تم پس شوي په غلط شوي کنه یې چې څوک د کارغانو اتباع کوي نو مردار له به بوزي کنه کارغانو پسې کارغان خپل مردار پسې ګرځي او چې کومه مرغې کارغانو پسې روان چې چرته به بوزي مردار له پلاران په غلطه دی او پسې روان په غلطه نو دا الحدیث حضرات اکثر دا آیات راولی مونږ باندې پټ کیته سه امامانو پسې روانه هو امامان په غلطه باندې نو امامانو مونږ ته د قران او د حدیث نه سبل لار نه د خولي تقلید دادې چې امامانو د قران او د حدیث کوم صحیح تشریح کړي مونږه یې پسې روان قران او حدیث پسې یو خو چې ای کوم تشریح کړي دا نو څه کړي دا صحیح کړي دا نو تقلید دادې داست ناروانه دی خود چې د قران او د حدیث اغه کوم تشریح کړي دا اغه د تشریح مطابق مونږ چلیږو اغه پسې نه زو دا اغه تشریح چې کوم د پاغي باندې چلی خبر ځان تعالی اخر په ځای کولال دغه یو تقلیدی مضمومه دی یو تقلیدی صحیحه دی درست تقلید دی جایز تقلید دی نو دا جایز تاسو مثلا تاسو قران او حدیث باندې نه پوهیږئ نو خامخا چې ذاته مسله وام زمات تقلید وکوي خو زبې د ګډ نه وام خو زبې د قران او حدیث تمام کړم او دا زمات تابعداري نشو او چې ما قران او حدیث نه کوم مسله وې نه ستابعداري شو د قران او د حدیث شو تابعداري شو نو په دې باندې خلک دوکه کوي دا محمد علی السلام په سنځي ابو حنیفه په سنځي دا خلک غلطول لي ها بس نه پوری کافی دی الم تروا ان الله سخر لكم ايات سنغوري چې یقینا الله تعالی سخر لكم تابع کړی د تاسو د پاره یعنی خدمت کې لګولې د تاسو د پاره ما هغه سيزونه په سماوات چې د اسمانونو کې و ما واسو په الارض چې د زمکه کې یزمکو کې لپلام جنسي واسبا علیکم نعمه واسبا او کامل کړي دي تمام کړي دي علیکم پتا زبان دي نعمه خپل نعمتونه ظاهرتن ظاهری پدا ځحال کې چې ظاهر دي و باطنتن او باطنی یعنی پدا ځحال کې چې سسي دي باطن دي دوه قسم دي ومن الناس او باز د خلکو لا منع سوکت یو جادلو چې جګړه کوي پلای په بارد الله کې په بارد دین د الله کې په بارد توحید د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روحان نه وإذا وقت قيل لهم چويل شي دويتا اتبعوا تاسو تابعداري وکي ما دا سو انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی چې د الله کتاب دي د الله دین دي قالوا دی وای جواب کې بل نتبعوا ما وجدنا بلکې مونږ به تابعداري کوو ما دا اغسو وجدنا عليه ابانا چې مونږ مندلري پاغه باندې پلاران خپل نو ا ای اتبعونهم دی بتابیداری کی دی پلارانو ولو کان شیطان اگر چې د شیطان یدعوهم چې بللی اغي الى عذاب السعير عذاب دور بلیدونگ عذاب دور گرمتا عذاب دور لمبی وخونکو تسعیر یا بس اسانا مانے ہوگئے ولو کان شدی بتا بیداری کے اگر چ شیطان چدے یدعوهم بللی اغیلرا الى عذاب السعير عذاب دور تا یا عذاب دور لمبی وخونکو تا الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله متسنا في فراتنا نصيب كي الله خير وبركه ترى نصيب كي الله دنيا اخره رسوانا وسد يا الله حلال رزقنا نصيب كي حرامنا مسد يا الله سمر نعمتنا جدي حلال جائز نعمتنا نصيب وغرز يا الله حرامنا مسد يا الله شكري توفيق رانا نصيب كي ناشكرانا مسد يا الله هدايه وعلم وكتاب والعلم رانا نصيب كي يا الله ده گمراه او دلالت او ده تقليد نمسد يا الله ده شيطان ده اتباع نمسد يا الله ده عذاب دور نمسد یا اللہ رضی شکر رضا نسی کو سننا تانا